हमेशा यहाँ रहना नहीं, धरती के जैसे हर दर्द सहना, किसी से कभी कुछ कहना नहीं। बन्ना घोड़ी पे आ